98.6. Az igazság odaát van. Haladóknak. Kick it root down. Yeah, how you wanna kick it? Gonna kick it root down. So how you gonna? Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonban. Ez érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beültik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az Estefem legbénább műsor a szerdán éjféltől kettőig. Ki az? Reklám. Kruder elfoglal. A Dorfmeister eljön újból, MC-vel, Sugar B-vel. Április 27-én a Vasút Történeti Parkban, 14. kerület Tatai út 95. Beach Show bemutatja Dorfmeister és MC Sugar B. Továbbá Kaiser Shuriken, Krisztián Palotai, Infragandi. Parti vonatok óránként reggeli oda-vissza a nyugati egyes vágány. Jegyek elővételben Ticket Express, WVTGO Underground Records. Viszlát, reklám! Viszlát! Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. The names have been changed to protect the innocent.

Azt ez vagy szoroz, ez az úgyis egy zenei rádió, ez az Estefem 98.6, és azt hiszem, talán még június 1-ig élvezhetjük a módosított adásrend okozta nagy-nagy boldogságot itt a 90% zene, 10% szövegaránya. Bocsáss meg. Szavam ne felejtsen. Mi a gumizenénk? Lajó és búsfakával most éppen. Hi, a macska csípje meg, ki kell szó... Pénteken lesz Dorfmeister koncert, és a főszerkesztő megkért minket, hogy sorsoljunk ki két jegyet. De van nekünk jegyünk? Hát most itt manifest így nincsen, csak fel kell írnunk a nevüket, akik ja, nyernek, és, megkapják, és holnap adási munkaidőben megkapják hirdessünk, a titkárnőtől. Hirdessünk játékot? Igen, lesz játék. Bizony, bizony, bizony. De ne kezdjük el, nem? Igen. A telefonszámunk 240-33-85, és az SMS elérhetőség 0-39-986-986. Ilyat, már ennyi. Tudjuk, ne is a műsorban, mert ezt sem mondtuk még be, mert azt hiszük, hogy mindenki ismer minket. Ja, tényleg, itt van Rob. Itt van Rob. Bravo! Jó estét, szervusztok. Itt van, itt van Csetko. Man. Szervusztok. Bravo, bravo, bravo! Itt van Párizsi Miki. Bravo! És itt van az én jó barátom. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Miki! Ma este a Györgyök ünneplik névnapjukat, boldog névnapot! Boldog névnapot, Györgyök, Gyuri bácsik! Gyuri bácsik, Gyurkák, Gyurmók, Gyurszik, Gyurmák, Gyurmákok, Zsorzsok és Zsorzsok. És Georgik. Horhék. Természetesen Georgik. Halló! Georgik, halló! Felrobbant a stroboszkó. Van itt egy atomfény. Eddig ilyen barátságos narancssárga színnel villogott, hogyha telefon komolyan volt. Mondom, önkéntelen a másik irányba ugrom. Egy stroboszkóp villanás, amit a pupillánk így kitágul, ami az est hátralévő részére valószínűleg elég kellemetlen meglepetéseket fogod nekünk még okozni. Tudniuk kell a hallgatóknak, hogy mi vaksötétbe szoktunk műsort csinálni. Hozzáteszem, egyébként tök mindegy, hogy látunk-e vagy nem. Egyébként milyen érdekes lenne, lekapcsolnánk az összes villany, meg az összes komputert, komputerképernyőt, és csak a stroboszkopi ping bejelezne, mint a szonár az tenger alatt járós filmekben, nem? Hangja van. Ezt nem értem, most nem villogott, és mégis csörögött a telefon. Halló! Velünk Hello, kegyetlen tréfát. Hello, Speed! Akarsz venni a Dorfmeisterre? Igen. Akkor vegyél jegyet. Szia, Speed! Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Azt elfelejtettem mondani, hogy a játékban nem vehetnek részt az Estefem 98.6 munkatársai, az Estefem 98.6 reklámügynökségének a munkatársai, a főszerkesztő rokonai és Speed. És Speed. Halló. Luka Csotto, ez vagyok cigány. Essünk túl ezen. Oh, úristen, milyen fél van ezek. Ez nagyon cool. Halló. Te normális vagy? Ja, ja. Jó van. Szeretné játszani a Dorfmeister egyik jegyért? Igen, igen. Jó van akkor. Három találomra feltett találós kérdés fogunk föltenni. Az első kérdést Rob teszi föl. Oké. Melyik együttes írt a Tapsolj, táncolj, örülj kezdetű nótát? A válasz, B válasz, C válasz. Adjuk meg azért Rob szerintem. Aqua, Modern Talking és a General. Tü-tü-tü-tü, várjál, nem akarsz telefonálni valaki? Először tapsoljuk meg a kérdést. Bravo, tehát Aqua, Tapsa Tencer, röjjöj. Modern Talking vagy General? Egy nevet kaphatnánk? Várjál, egy pillanat, egy nevet kaphatnánk? Várjál. Ambrus. Ambrus. Vegyen el a gép kettőt, vagy hogy legyen? Nem, azt hiszem menni. Akarsz valakit felhívni esetleg? Ja. Csak nincs kezemben még egy másik telefon. Felhívott Csubakkát? Épp itt van a stúdióban Csubakka, kérdezhetsz tőle egy segítő kérdést. Tehát, hogy... Milyen jelenti? Ha itt van a stúdióban is, sóhajtott. Tehát, hogy a Tapsolj, táncolj, örülj, Ambrus kérdezne Csubakkától. Lehet a kérdés Csubakkával? Igen, természetesen. Tehát, hogy az Aqua... Köszönj, semmi? mi volt? Nem ez a válasz. Köszönés semmi, Ambrus? Tessék? Köszönés meg... Ja, szia Csubotka, bocs, teljesen. És előzetesen is bocsánat, hogy nem köszöntem. Na, mehet? Na jó, oké, akkor tippelek inkább, jó? Tehát szerintem a generál. Köszönöm. Bravo, megvan az első helyes válasz, Ambrus! Hát, hogy mondjam, 33%-ban már teljesítetted a quizt. Most a következő kérdés Chatman kérdése lesz. Tele van a szája, nem tud kérdezni. Esküszöm, nem tudok tőleg. A, B vagy C? A, B vagy C. Szerintem... Vagy nem csak, az előző C volt? Igen. Na jó. Látom, sokat játszol. Ne, látom, egyetemista vagy. A B válasz, és a B válasz volt a helyes. De mire? Chatman kérdésére. Ja, értem. És a harmadik kérdés. Tedd föl, parancsolj. Egyszerre tesszük fel a pávó Mikivel, jó? Egy, kettő, három. Melyik ország labdarúgó válogatottja nyerte meg az 1983-as labdarúgó világbajnokságot? És földobom piros. A válasz. A modern talking. B válasz. Burkina Faso. C válasz. Én. Pekettye. Szerintem te voltál. Tuti. Sajnos nem tudom elfogadni ezt a választ, mert nem betűt jelöltél meg. Kérsz egy mentőkérdést esetleg? Ajaj, jöhet. Jó. Jó. A negyedik kérdést az élet fogja neked föltenni. Jó? Fölemelek találomra egy... Mit? Felolvasok egy kérdést egy SMS-ből, ami a 06-39-986-986-ra érkezett. Oké. A kérdés a következő. Hát ez remélem nem múlik rajtunk? A válasz? Nem, rajtunk múlik. B válasz? Nem rajtunk múlik. C válasz? Rajtunk nem múlik. Mit válaszol Chatman? Ja. Figyelj, okay. Lassan lejár az idő. Jó, oké. Okay. Hát szerintem a C válasz, rajtunk nem múlik. Bravo! Bravo, Ambrus, bravo. Kérlek, maradj a vonalban. Munkatársnak nem sokára fölveszi az adataidat, és akkor holnap munkaidőben fár egybe, kérlek szépen a Dorfmeister jegyért. A koncert egyébként szombaton lesz. Tartsad, légy szíves, köszönjük szépen. Szavaz. Mi addig visszatérünk zenével. Ez itt az Este FM 98.6. Táncolj, örülj a generál szerzeménye. Hitremény zsűlölet. Pávóval és Csubakkával. Párizsban. Haló! Te vasz, Ambrus! Na, mondd el a kérdés! Hiszen ezt kell figyelni azt, hogy jól érzed magad. dancing, get dancing, till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Get up, y'all. When you get down. Get down. If you have, then you know. Wild kids come, daddy, I'll be cruising. I've been losing, I've been rolling up and down your block. I know you're young and I'm not strong. What was your mama let you out to ride? Got money, I got dough. You be my baby, got my daddy, yeah. I'm not cruising, I'm all bruising. But your daddy don't have to know what we're thinking, what we're doing. When life took away that love, yeah, yeah. Rocky middle caps and slick red hair. Even kings and queens and millionaires. Daddy-o, call me daddy-o. That's the low riders on the mind and drop top. Street walk, fat talk, is even cops. And all low town name and all it's got. Daddy-o, daddy-o, daddy-o. Baby. I've thought you should know one love called daddy. I want to get a feeling with the feeling. You're about to be from that skirt. You get me going when it's showing that a little sin never hurt. No. When you asked for some more, it's when I knew it was your daddy. I went love, come shove. When you push me into my backseat, you want to see me a little baby. Yeah, cause you're looking good enough to eat, yeah, yeah. I'm insensibles, name and squares. Rotten bill caps and thick bags. Felvételen Memphisből, Tennesseeből. Ha egy kicsit gyorsan mondtam, már is megvillant a telefon trafipaxa. Halló. Szia. Szevasztok. Dorfmesterre mennél, Attila? Tessék? Dorfmesterre? Igen, szeretnék. Hú, beletarafáltam. Attila. Öregem, telibe. A keresztnevedet már fölírtam a potenciális nyertesek közé. Számfelismerő játékot fogunk tartani a másik Iba. Dorfmester jegyért. Hányat mutatok? Hány... Hányat? 10. Várjál, mondom, nem akarsz valakit felhívni? Figyelj, segítek, három lehetőséget mondok, jó? 17. Jó. Hová tették az eszüket, amikor az eszüket osztogatták? 17. 14. Megvannak maguk, kurva! Vagy 3. Hát... Várjon, fiatal úr! Mi van? 3. Vigyázba! Nem. Állt magában a sejhaj? Nem, ezt megmondom neked, hogy az A válasz Zsiszlát! Volt. 17 volt. Hajszá híja. Zsiszlát! Te voltál a leggyengébb láncszem. Zsiszlát! A francba. Sajnáljuk, hát legközelebb. Nem veszed észre, hogy órák óta, napok óta ütlek a Zsiszlát korbáccsal? Egyszerűen elmentél mellettem, mint tényleg egyébként a Párizsi. Mint a Mona Lisa mellett a mádi honpolgár. 5 perce azt kiabálgott, hogy Zsiszlát. Emlékezz, Zsiszlát, ezt mondtam. 5 perce ezt mondogat, és te nem hallottad. Sajnos, ugrott a Dorfmeister. Vagy? Nem lehetne egy pótkérdés? Na jó, próbáljuk meg egy pótkérdéssel. Milyen óriás plakátot látok én most innen az ablakból? Nagyon egyszerű kérdés, a leghülyébbek tudnak rá válaszolni. Na? Egy választási plakátot. Vagy egy estefem plakátot. Most mi van most? Te adod meg a három lehetőséget? Vagy most ja. Lejárt az idő. Attila, ön vesztett? De nem csak időt, hanem arcot is. Zsiszlát! A 243 természetesen. Ja, hogy ő nem nyert, vesztett. Sajnos. A Dorfmester még mindig benne Zsákban. Van a bónusz a jackpot talomban. Halló. Parancsolj. Hát lehet még egyet nyerni, sziasztok. Hello, próbáljuk meg. A neved micsoda? Viktor. Várj, kisatírozza minden Attillát. Viktor. Menj a Vektor, Viktor. Egy gyors, gyors beugró kérdés. Miért érték a hulladék? Nem. Nem tudom. Menj a Vektor, Viktor. Ez a következő kérdés. Ez a mondat. Melyik sorozatban hangzott el? A A válasz. A válasz. A heti hetesben. Nagyon valószínű. B válasz a Claudia Show-ban. C válasz a Jó estét Magyarországban. Legyen A. Nem, sajnos. Viktor, nem. Viktor, Viktor, heti hetes, most még ne jelöljük ki az át. Jelöljük, de biztosak vagyunk ebben, Viktor, hogy a heti hetesben van hét olyan koponya, amelyiknek bármelyikéből kipattanhatna ez a szikra, hogy mennyi a Vektor, Viktor? Nem inkább, nem inkább a Viktor? Frivolitásáról, extremitásáról, erről híres Claudia Show-ban hangzott el, ez mennyi a Vektor, Viktor? Ez olyan Claudiás, nem? Nem. Maradjunk az Ánál. Nem is a... Marad a szika... Párizsi, marad az Ánál, hallottad. Á, választ, tehát heti hetesben. Heti hetes, ugye? Tehát ez a végs... Ezt akkor így kijelöljük, jó? Megjelöljük, jó? Megjelöljük a heti hetest? Jelöljük meg a Viktor, heti hetest. Mennyi a Vektor? A heti hetesben. Viktor! Nevet az egész stúdió ezen a megoldáson. Nagyon rossz válasz volt. Viktor, ön vesztett. Zsiszlát! Zsiszlát! 240-33-85. Lobog, lobog a Dorfmester. Lobog, lobog a szélben. Még mindig el lehet vinni. Egy az egy darab jegyelt. Egy szinglit a Dorfmeister koncertre. Jó, ez a Dorfmeister? Tudunk erről valamit? Kruger und Dorfmeister. Megkérdezzük állandó zenei szakértőnket. Parancsoljon, Robot. Mit kell tudni Kruger und Dorfmeisterről? Én nagyon szeretem őket. Most nem fogok tudni részletesen beszámolni arról. Milyen zenét játszik ez a csapat? Többnyire csapat elektronikus tánczenét játszanak. Olyan tucta-tuctát? Elektronikus tánczenét. Vagy ilyen tufta-tuftát. Vagy... Robi, ugyanis dobos csajok. Értitek? Kungfuzat? Tehát ilyen nagyon tört. Robi dobos, kungfuzat. Sotokánoztam ki. Zöldöves sotokános. Zöld. Otogani Ray. Nem, barna öves voltál, nem? Szevasz. Csak úgy mondom, csajok. Tehát azért. Robi, mondom, egy 180 centi magas, tudod, az átlag van egy tetkó egyébként magasabb, igen. Sotokánozott zöldöves. Nem dobos. Zöld, az Isten áldja meg, barna öves. Barna öves, mert a zöld az még az én kis a pakony. Zöld az a te kis kiokos inkább, egy kis szarodva volt. Az már komoly, igen. Haló? Nem, jó. Nem, még nem hívják a lányok Robit. Rob. Mit kell? Fölrobbant a vakú. Utóbbi időben DJ. Egyébként elmondom nektek, hogy a Rob a múltkor félrevont, és elmondta, hogy ő tulajdonképpen drum and bass DJ. És hogy én higgyem el neki, hogy ő drum and bass-t játszik, és olyan zenéket, amilyeneket a Hitremény zsűrületben kizárólag itt játszik. Igen, tudom. Igen. Lenyűgöző ez a fiú. Van valaki a vonalban? Ez mi? Mi vagyunk a darabok és terroristák vagyunk. Akarsz nyerni Dorfmeister jegyet? Ez új. Ez a bőnök. Milyen? A Mustafa kebab. Három kemény legény, a kikereket arab. Ez az a bagázs. Ez jó. 47-es, a felhők a suhan, de ha közben lépünk, kurva nagy a suhan. A repülő terek, a specialitásunk, a gyilkolás, a halál, örök utitásunk. Nem fogyasztunk sokat, csak akciót eszünk, nem olvasunk semmit és kemény a mi fejünk. Ha unod már az anyós, és sok a baj vele, hívjál oda minket, és kijönjük a tele. Egy új dallal jelentkezett ez a formát. információ. Mi vagyunk a darabok és terroristák vagyunk. Éles a mi fegyverünk és izom a mi agyunk. Ezt a főnökünk a Mustafa Kebab. Három kemény legény a sikereket arad. Ezt igazság szerint ki kellett volna sípolnom. A halált, ami onja, mindenki begázol, akkor is megöglet, ha a fára mászol. Ha rajta vagy a listán, a sorsodon a pecsét, megtalálunk bárhogy valahogy is everjük a vetőt. Időben és térben mi utazunk a géppel, megbírkozunk bárhol minden ellenséggel. Nincs meg a császár és hiányzik a cipét, megkeressük őket, nem kell hozzá kötét. És komoly. Mert mi vagyunk a darabok és terroristák vagyunk. Éles a mi fegyverünk és izom a mi agyunk. Ez a főnökünk, a Mustafa Kebab. Három kemény legény a sikereket arat. Mustafa Kebab. Mustafa Kebab. Mustafa Kebab. Szia, Kata vagyok. Van még egy kicsit? Van véleménye a világról? Akkor hallgasson minket és ne hallgasson! Estefem 98.6. Hitremény. Zsűlölet. Nem volt vége még a dalnak. De nem érdekes, még egyszer leadja, remélem. Jó a vége? Te... Ja, jó volt. Jó dal volt. Volt. Ne tapsoljuk meg! Bravo! Bravo! Az a gyanúm, hogy új számmal jelentkezett a már ismert srácok, formáció. Srácok, egy impresszárió, és fönn vagytok a csúcson. Elképesztő. Szerintem lassan összeáll az Estefem CD, nem? Igen. És még mindig van rajta egy magányos hely, egy Dorfmeister jegynyertesnek. Jegyem, menjem. Dorfmeister jegynyertesnek. Halló. Sziasztok. Mondd ki azt, hogy Dorfmeister jegynyertes. Lenne egy tippem, hogy ezt az előbbi számot kijátszotta le ABC. Csak akkor mondhatod, de jó, ez a Dorfmeisterre mész? Igen, önmagad ellen, igen, önmagaddal igen, igen, küzdesz, jó? Szeretnék. Akkor először hogy hívták tehát az előző formációt? Beugró kérdést. Nem, hát akkor, ja igen, beugró kérdés. Beugró kérdés, mondd el azt százszor, hogy Jürgen Krüder Dorfmeister, légy szíves. Jürgen Krüder Dorfmeister. Egy. Most százszor el kéne mondani, Jürgen Krüder Dorfmeister, Jürgen Krüder Dorfmeister, három. Jürgen Krüder Dorfmeister. Várj, hívászta, kezd előről. Ne hagyd abba, szerintem tedd le. Jó, én az utóbbi hármat beszámítom a 7 után 8-ba, jó? Elég nehéz volt. Figyelj ide, akkor jó, vegyük úgy, megugrottad a beugró akadályt. Igen. Mi a keresztneved? Köszönöm. Bélkérdés. Mi a neved? Keresztneved? Endre. Endre, parancsolj velünk. Esze, mint a penge. Föl is írjuk így. Helyes Endre, választ adtam. Endre, tehát akkor a kérdés, ugye? Tehát, hogy... Igen. Várom hogy... most ezek után... Hogy hívják tehát az előző... Nem, tehát a kérdés. Akkor következő. Igen, és a végén... És utána... Endre, a kérdés a következő. Ki követte el a híres dallasi merényletet? A válasz. Chiang Zemin. Igen. B válasz. John Fitzgerald Kennedy. Igen. D válasz. Lee Harvey Oswald. Valószínűleg. Ebben a műsorban csak betűket lehet választani, nem megfejtéseket. Biztos a C-ben, Endre. Én fölhívtam a harmadik mentőkérdést, és megfeleztem a géppel, és úgy látom... Nem akar valakit felhívni? Igen, szeretném fölhívni. Igen. Halló! Szeretném fölhívni... Endre, nem tudom, te hogy... vagy az? Én Szikla atyát szeretném fölhívni, nem tudom, hogy kapcsolható. Mi van az atyával? C válasz, az biztos. Az a kérdésem. Endre, most felhívtál, vagy véletlenül hívtál csak fel? Nem, szándékosan. Na jó, mert most szárítom a hajam! Azt lenne a kérdésem, Endre! Hogy... Az a kérdésem, mi? Hogy C. Mi könyörgöm, segítsél, könyörgöm. Könyörgöm, C vagy nem? Endre! Hozol tejet! Én egy porcivó ügynököt keresek, és az a kérdésem, hogy... Endre! Most megvan, Endre! Megvolt. Most olyan piros a víz! Hozzá dugót! Na. Azt hiszem, most már rendben lesz. Jó, tehát akkor tehát kérdezem. Akkor reméljük, hogy a C. Kérdezem, hogy melyik választ akkor jelöljük. Én a C-t megjelölöm. Jelöljük meg a C-t. Igen, ezt kérdezem. Nem Lee Harvey Oswald követte el a híres dallasi merényletet Endre, hanem John Fitzgerald Kennedy. Nem tudta, hogy ez egész Kennedy ügy egy öngyilkossági sztori? Egy exhibicionista utolsó segélykiáltása? Mindent megtettem, mindent megpróbáltunk. Nem hallotta, hogy tulajdonképpen a Kennedy féle vándorgolyó tulajdonképpen egy visszapattanó lövedék? Nem tudta, hogy John Fitzgerald Kennedy az elmúlt évszázad legnagyobb rejtélyét hagyta ránk? Én egy porszívó verzióban reménykedtem. Reméltem azt, hogy... Akkor hogy, utoljára hogy hajlandóak vagyunk feltenni egy porszívóval kapcsolatos kérdést, jó? Robert Köszönöm. Teszi föl a kérdést, aki műsorunk állandó vendége, Eszik. Egyfajta cheerleadere. Teli szájjal. Parancsolj, Robert. A kérdés a következő. Az előttem velem szemben ülő két porszívó ügynök. Igen. Kizárólagosan egy típusú porszívót árul. Igen. Melyik az? A válasz. Ez a Supermat lenne? Nem, igen. Akkor várja meg a lehetőségeket. Jó, kérjük az ABC-t. Igen. A válasz. Electrolux. Igen. B válasz. LG. Igen. C válasz. És egyben műsorunk állandó szponzora. Eto. A C válasz. Jó, Endre, tehát... Akkor mégis eljutottál ahhoz az alapvető kérdéshez, amiért telefonáltál, és most jön ez. Ki követte el ezt az én válasz. Az Én vagyok az arab című számot, amit hallhattunk adásban. Ugye ez volt az alapvető igen, kérdés? Most én nem ha erre jól válaszolsz, Endre, tiéd lehet a Dorfmeister jegy. A válasz. Speed. Tehát mondom a lehetőségeket. Jó? Igen. Ez nem önkvíz. A válasz. Igen. Ezt a számot a Levágom a fejed nevű paksi rock'n'roll zenekar játszotta. B válasz. Ezt a dalt egy budapesti feltörekvő alternatív zenekar írta, a Mágikus Halál. Vagy pedig Endre, esetleg a C. Aki kérdez, Pávó Miki. Aki válaszol, Endre. Endre, ilyenkor te jössz. Tehát amikor az, hogy aki kérdez, Pávó Miki, és aki válaszol, akkor mond a nevet, hogy Endre. Jó, figyelj, tehát még egyszer. Endre, C. Nem érti. Hagyjuk ezt a fiút, de nem érti. Megjelölöm a C-t, és nyert! Endre, most már ununk. Kiveszünk az adásból, bemondhatod a nevedet, de csak nekünk, de ha akarod, minden egyen meghallgatjuk, jó? Endre. Mi a teljes neved a jegy miatt? Megnyerted a jegyet? Hány Endre születik a városban? Bár én tudom, Pávó, hogy sokan vagyunk, de nem vagyunk elegen. Ismerek egy Endre. De azt hiszem, elég sok Endre van, aki ugyanezen a néven hallgatja ebben a városban. Így van. Kis Endre. Nem, a nehéz válaszokra jó útmutatással válaszoló Endre. Nagyon szép, és az igazi nevedet megmondod adáson kívül, és addig Köszönöm. Is lejátszuk a Funky Karácsony című számot, egészen pontosan egy híres névnapostól, George Michael-től, ez a Killer, a Papa was a Rolling Stone, itt az Estefem 90, ott van.